Uur Casper Meijer met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2 tanks. Een bedrijfspand in Almelo is volledig uitgebrand. In het gebouw zaten onder meer een kringloopwinkel, een sportschool en een pakketdepot van PostNL. Er was niemand aanwezig toen de brand rond 9 uur gisteravond uitbrak. Rond 1:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. En het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de Jonge Socialisten. Mogelijk worden de twee juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. In december begon de derde penningmeester in een half jaar tijd. Vannacht is de eerste Arriva-nachttrein van Groningen naar Schiphol gereden. Persbureau ANP meldt dat er zo'n 65 passagiers aan boord waren. Op het perron in Groningen waren ook actievoerende machinisten aanwezig om te protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een hoger salaris. De nachttrein tussen Groningen en Schiphol gaat eens per week rijden. Een paar weken geleden startte Arriva ook met een wekelijkse nachttrein vanuit Maastricht naar Schiphol. Het weer, vanochtend vriest het en op veel plaatsen komt mist of nevel voor. Met uitzondering van Overijssel en Drenthe geldt tot het einde van de ochtend code geel vanwege kans op gladheid door sneeuwresten of bevriezing van natte wegen. Verder overdag zo nu en dan zon bij een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ben jij het type, altijd druk? Dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg. Zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Jaar eenvoudig online boekhouden. Bij Jumbo zijn het de gratis eentje extra weken. Nu tot en met dinsdag Elstar appels of conferenceperen. Gratis eentje extra. Jumbo kogelbiefstuk of hamburgers. En pak dubbel fris of taxi ook. Gratis eentje extra. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Als onderzoeker wil ik begrijpen waarom de ziekte bij iedereen anders verloopt. Onderzoek naar MS moet doorgaan om zo de oplossing te vinden voor alle mensen met MS. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee en ga naar msresearch.nl. Ik ben Floor Loonstra, artsonderzoeker bij het MS-centrum Amsterdam. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. NPO Radio 1. VPRO. Met Teddy Tops. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend van 6 tot 7 in de ochtend. En in dit uur probeer ik je wegwijs te maken in dat ruime culturele aanbod. Van film tot boek en van fotografie tot theater. Op zaterdagochtend ben ik je gids, ik ben Teddy Tops. En op zondagochtend is het woord aan Eva Koreman. Straks heb ik de gast dichter en schrijver Ellen Dekwiets over haar nieuwe podcast Poëzie Vandaag. En fotograaf Hans van der Meer spreek ik over zijn raadselachtige foto's die zijn samengebracht in een boek en op een gelijknamige expositie Minor Mystery. Maar eerst werpen we een blik op de internationale cinema. Want komende woensdag op 25 januari gaat de 52e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam van start. Kortweg IFFR. Gerhard Busch is filmjournalist en schrijft voor de VPRO Cinema en de VPRO Gids. Hij mocht al een deel van het aanbod zien en ligt er voor ons een paar bijzondere films van uit. Welkom Gerhard. Goedemorgen. De afgelopen 2 jaar moest het festival online plaatsvinden natuurlijk, door COVID. De komende editie is weer met publiek. Dat kan het festival alleen maar ten goede komen. Ja, kijk, ik ga ook naar de festivals van Venetië en van Cannes. En die zijn alle twee in de zomer. Mm-hmm. Dus die waren de afgelopen 2 jaar gewoon. Die gingen tamelijk normaal door. En dan weet je weer hoe ongelooflijk fijn het is om tussen je collega's te zijn. Dat is wel prettig. Films in een bioscoop te zien, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ook dat je de sterren, de mensen die je gaat interviewen, want festivals zijn toch vooral een hele goede mogelijkheid om mensen te spreken, dat je die gewoon live kan spreken. Dat is zo'n belangrijk verschil. Dus ik ben heel blij voor Rotterdam ook, dat het festival weer gewoon plaats gaat vinden. Weer gewoon met de geur van popcorn. Nee, zo'n festival is het niet, hè? Er is geen popcorn te krijgen, godlof. Vooral met koude handen, want je moet altijd van de ene plek naar de andere plek. En Rotterdam in de winter is guur en koud. En je hebt Schouwburgpleinen, het is glad en je moet opletten en zo. Allemaal niet fijn, maar elkaar gewoon weer zien. Samen in die festivalzaal, de Doelen. Hè? Dus die grote zaal waar eigenlijk alles samenkomt. Heerlijk. Ja, koude handen, we hebben er nu al zin in. het is nu ook voor het eerst met een nieuwe festivaldirecteur. Nou ja, het is de eerste live versie van de festivaldirecteur. Want die was een die nam het over in 2020, eind 2020, van Bero Beijer. En zij zou dat 50ste editie doen, feesteditie. Maar ja, die viel helemaal in corona. Dus die heeft 2 virtuele festivals kunnen doen. Dus ja. Het is haar eerste, tussen aanhalingstekens, echte festival. Dus we hebben nu over de Kroatische Vanja Kaludjeri. Vanja Kaludjercic. Kijk, jij kan het beter uitspreken. Ik heb er een paar keer gesproken. wat voor stempel brengt zij mee? Het is een nieuwe. Ja, nou ja, weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ze heeft 2 virtuele festivals gedaan, maar dat zijn extreem uitgeklede festivals. Nu heeft ze haar eigen festival. Ze zegt, want ik heb van tevoren natuurlijk voor het festival even gesproken. En ja, zij wil de traditie dat van Hubert Bals heeft ooit opgericht, 50 jaar terug. En die keek op plekken waar andere festivals niet keken. Nou, dat wil ze vooral ook blijven doen. En ja, dat is even de vraag of dat ook echt veel oplevert. Want je kan je ook afvragen, waarom kijken mensen niet op die plekken? Misschien is daar niks te vinden, of wat er te vinden is niet goed genoeg. Maar ik heb wel veel vertrouwen in dat zij hele mooie dingen weet op te diepen uit het buitenland. Want dat is wel een beetje de stijl van het IFFR, hè? Een beetje de films te programmeren die niet overal te zien zijn. Zijn er dan ook films die inderdaad die controversieel zijn nu te zien bij het IFFR? Nou ja, kijk, ik heb in de voorbereiding wel een handvol films gezien. Laat misschien 10% of zo. Dus in die 90 kan heel veel zitten. En ik heb wel begrepen van Vanja dat ze gaan een film vertonen van de Oostenrijkse filmmaker Ulrich Seidel. Nou, filmliefhebbers die springen gelijk op, want dat is de regisseur van Hoenstagen, Import, Export, Paradies Liebe. En onlangs had hij ook nog een film die heet Rimini uitgebracht, over een verlopen slagerzanger in Rimini. Maar die Rimini, of tenminste die slagerzanger, die Richie Bravo heet, die heeft een broer. En die broer, die heeft ook zijn eigen film gekregen. En die film heet Sparta. Maar die film, die broer is pedofiel. En die worstelt daar heel erg mee. En die film Sparta, die is al wel op een paar festivals vertoond. Maar die is ook in Toronto, hebben ze gezegd, nee, we gaan deze film niet laten zien. Hij was wel eerst geselecteerd, maar liet hem niet zien. En Seidel, die was ooit van plan 1 film te maken, van Rimini en Sparta. Maar dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan. Ze worden los in de bioscoop gebracht, maar hij heeft voor het festival, of in ieder geval, hij heeft nu een versie uitgebracht van die 2 films samengebald in 1. En die heet Wicked Games. En die film, die wordt nu uitgezonden of nu wordt vertoond in Rotterdam. En dat zou dus wel eens controversieel kunnen worden. Want inderdaad, in Toronto gaan ze hem dan, hebben ze besloten hem niet te vertonen. Waarom doen wij het in Rotterdam dan wel? Nou, of waarom doen zij het niet? Kun je ook? Nou ja, om te beginnen worden zij niet gesubsidieerd, maar gesponsord. En als je... Je hebt maar een hele kleine groep online nodig die gaat schreeuwen en gaat piepen. En dan, dan zijn sponsors heel snel geneigd om te zeggen... nou, hier branden wij onze vingers niet aan. Nou, dat heeft Vanja natuurlijk niet. Dat heeft IFFR niet. Die is gesubsidieerd. En het is niet dat daar gelijk hele grote... Je hebt ook wel een paar sponsors natuurlijk, maar die trekken zich niet zo snel terug. Oké, nou, Wicked Games dus. Eventueel misschien controversieel. Laten we hopen. Voor Vanja controversieel, want controversie is altijd wel een beetje goed. Hey, en een andere blikvanger die je hebt genoemd op het festival is The Whale. Ja, die zou ook wel eens controversieel kunnen zijn. Of die was al controversieel zonder dat iemand hem had gezien. Ik heb hem gezien in Venetië. Nou ja, voordat een film wordt uitgebracht of wordt vertoond op een festival... is er altijd wel ergens een trailer te zien. En mensen maakten zich enorm druk over die trailer. Of nou ja, diezelfde wat kleinere groep online, vermoed ik... maakte zich druk over de trailer. Want Brendan Fraser, die we misschien nog kennen van The Mummy... Hè, dus speelt een hele mooie rol in deze film... maar hij speelt ook een man van 300 kilo. Hm. Dus hij zit in een vetsuit. En nou ja, tegenwoordig heb je heel vaak mensen die zeggen... van iemand die heel dik is, moet gespeeld worden... door iemand die heel dik is. Hm. Wat best lastig is, want hij moet ook nog gay zijn in deze film. Dus je moet, heb dan al een hele dikke... Iemand van 300 kilo nodig die gay is, die acteur is... en die ook nog kan zo goed kan acteren dat hij in deze film mee kan. Die ook nog eens in de Mummy heeft gezeten. Nee, dat hoeft voor deze film dan net gelukkig niet. Nee, maar het is een tragische figuur. Ja. Een filmtitel die ook rondzinkt is Dalva. Die heb jij al mogen zien. Wat vond je ervan? Dalva is een ook weer een schurende film... maar daar heb je er veel van in Rotterdam, gelukkig. Maar het idee is zo briljant. De film begint... als Dalva, die is 12 jaar. Maar die ziet eruit als een dametje van in de 40, 50. Het is heel gek, kleedt zich heel ouderlijk. En de film begint en dan wordt ze het huis uitgehaald. Maar wat blijkt, ze zat daar, was ontvoerd door haar vader. En ze die haar min of meer opvoedde, tussen aanhalingstekens, als zijn vrouw. En ook kleden en zich liet gedragen als een volwassen vrouw. En dan komt zij als 12-jarige bij in een opvanghuis terecht... dus allemaal andere lotgenootjes. En dan zien we eigenlijk hoe dat 12-jarige meisje... meestal heb je een coming-of-age verhaal dat je volwassen wordt... maar in deze film wordt ze eigenlijk weer kind. Mm. En dat is een heel langzaam proces... want eerst houdt ze heel erg vast aan haar vader... en vindt ze iedereen gek, hè, in plaats van dat ze zelf waarschijnlijk... nou ja, Stockholm-syndroom en zo. Nou, dat is een hele knappe film, geregisseerd door een vrouw... Emmanuel Nico, Belgische. Nou ja, die weten alles van enge pedofiele acties. Dus dat is misschien ook een soort nationaal trauma, dat weet ik niet. Maar die heel, hoe moet je zeggen... intelligent, maar nergens ranzig of zo aangepakt. Ja. En zeer intrigerend en uitstekend gespeeld door dat meisje. Ja. Kijk, al drie schurende, mooie, grote titels. Kunnen we tot slot nog misschien een paar films noemen... waarvan jij zegt, van hiervoor is het ook de moeite waard... om die koude handen in Rotterdam te gaan vangen. Nou, om te beginnen voor die 90% die ik niet heb gezien... en die zeer waarschijnlijk niet eens wordt uitgebracht in Nederland. Hè? Dus je kan naar films die je eigenlijk alleen maar op het grote doek kan zien... in Rotterdam. En daar zitten misschien films tussen die je niet fantastisch vindt... maar misschien ook wel films die je briljanter vindt... dan wat je ooit hebt gezien, omdat ze zo gek, anders en dwars zijn. En verder, ja, je hebt een hele lange rij films die ook wel uitkomen in Nederland. War Pony is een hele mooie film. No Bears uit Iran is een fraaie film. Ja, ik zou een hele lange lijst kunnen doen. Maar je moet gewoon even kijken, VPRO-gids lezen, want daar hebben we gids 3. Want er staat van alles in. En vooral naar VPRO Cinema gaan, want daar hebben we een top 10 met hele mooie films. Want jullie doen op WBRO Cinema uitgebreid verslag van het festival. We gaan dat zeker volgen. Dankjewel, Gerard Busch. Filmjournalist bij VPRO Cinema en de VPRO-gids. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam vindt plaats van woensdag 25 januari... tot en met zondag 5 februari. Straks spreek ik zangeres en performer Anne Vee over Reaspora, een theaterconcert waar dit nummer deel van uitmaakt. Thighs. I got thighs the size of Africa. When I sit, they expand some more. With these cheeks, I should have been a stripper. But the homie Barbie Vineyard took the floor. My curves are straight with you, my hips, they won't be lying. I'd be lying if I lied about all diets. Yet I tried and kept on trying. It's my roots, my nature, it's my mouth. Thighs was dat van Anne Vee, die ik nu aan de telefoon heb. Want zij, performer Anne Vee Kops, maakte Reaspora. Een theaterconcert waarin ze onderzoekt welke reis haar voorouders hebben afgelegd voordat ze in Nederland belanden. De voorstelling ging in 2020 tijdens de pandemie in première en maakt nu een doorstart. Fijn dat je er bent, Anne Vee. Thanks for having me, Teddy. Je maakte deze reis, maakte je niet alleen, maar die maakte je met je broer, filmmaker Felix Kops. Ja, hoe was het om die reis te maken samen? Heel leuk. Heel intens en heel bijzonder om dat samen met je broer te doen. En ook om te ervaren hoe verschillend we zijn. En hoe verschillende dingen meemaken. Dus dat was heel tof. Dat was heel bijzonder. En waar zat dat verschil dan in? Ik ben een stuk emotioneler dan hij. Dus hij kan makkelijker een soort helikopterview creëren, om het zo te zeggen. En afstand daarvan nemen om naar het grotere plaatje te kijken, waar ik gewoon heel erg in de emotie zit. En dat is, als je zo emotioneel bent, zover denk ik. Of in ieder geval, dat gaat wat minder makkelijk. Maar daarin Ja, en ook daardoor schrijf ik wel een stuk directer de teksten. Want hij is filmmaker, maar we schrijven ook de teksten samen. En daardoor, ja, ik wat directer en hij wat poëtischer in tekst. Dus we vullen elkaar goed aan. Goeie combinatie. Ja. Welke reis hebben jullie afgelegd? Nou, we zijn begonnen eigenlijk in Nederland, bij onze familie. En dan zijn we naar, of eigenlijk vooral bij mijn moeder en mijn vader thuis. Dan zijn we naar Aruba en Curaçao gegaan. Mijn moeder heeft een gedeelte van haar jeugd op Curaçao gewoond en mijn tante woont daar. En dan op Aruba woont de jongste broer van mijn opa, die 96, die geboren getogen in Suriname was. Ze hebben hem geïnterviewd en daar allerlei plekken bezocht. Daarna naar Suriname, naar onder andere de plantage waar de naam Echteld van mijn moeders kant vandaan komt. En dan door naar Ghana, naar onder andere Fort Elmina, waar de tot slaafgemaakte op de boot gingen naar de Amerika's. En we zouden eigenlijk naar China gaan, maar dat heeft door COVID nog steeds niet plaats kunnen vinden. Die staat nog op het lijstje. Ja, die hoop ik ooit, maar dat kan nog steeds niet op dit moment. Dus die hoop ik wel ooit te kunnen bereizen en dat research ook te kunnen doen. En hoe heb je hier vervolgens een voorstelling van gemaakt? Nou, eigenlijk allereerst hebben we er een album over gemaakt. Dus de hele reis, zowel fysiek als mentaal, in een album. Maar ook onderweg met allerlei lokale muzikanten en producers muziek gemaakt. En dan eigenlijk is die muziek de rode draad van de voorstelling. Maar tussendoor vertel ik ook over de reis en ook over herinneringen van vroeger. De twijfels in mijzelf in dit project, omdat ik ook veel negatieve reacties heb gehad. Eigenlijk de zoektocht naar wat het betekent om white passing te zijn. Dus wel die roots hebben, maar ook wit privilege. Maar ook racisme binnen mijn eigen familie. Van alles eigenlijk, ja. Je noemt al white passing. Wat is? Misschien moeten we dat even uitleggen. Ja, soms zit ik zo diep in al deze termen. I pass as white. Dus als je me ziet in eerste instantie, dan zie je een witte vrouw. Ik heb stel haar en een witte huid. I pass as white, maar ik heb een zwarte moeder. Dus ik ben niet helemaal wit. Ja. En negatieve ervaringen noemde je? Wat voor negatieve ervaringen heb je gehad over deze voorstelling? Eigenlijk over het gehele project. Toen ik er, ja, eigenlijk vlak na het Black Lives Matter protest op de Dam, postte ik een teaser van het project. Een soort aankondiging. En daar kwamen hele goede berichten op, of reacties op. Maar ook hele negatieve reacties. Dat ik een plek innam die niet van mij is. Dat ik niets aan het toe-eigenen was. En ook mensen om me heen, zwarte vrienden, die betwijfelden of ik dit wel moest doen. En me daar ook op aanspraken. Wat ja, heel veel twijfel heeft gegeven bij mij. Van ja, moet ik dit wel doen? Kijk, eigenlijk ging ik iets onderzoeken waar ik vrij weinig van afwist. Omdat mijn opa, die is begin jaren 50 via Aruba en Curaçao uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Maar heeft niks over Suriname aan zijn kinderen verteld. De taal niet doorgegeven. Alles bij zich gehouden. En ik denk nu, met de kennis van nu, dat hij dat deed omdat hij zo goed mogelijk wilde assimileren en zijn kinderen zo'n goed mogelijke toekomst wilde geven. Maar niks verteld. En mijn moeder vertelde op haar beurt niks over het racisme wat ze meemaakte. Want ze dacht, mijn kinderen zijn wit, die hoef ik niet te belasten met wat ik heb meegemaakt. Ja, en wat betekent dat voor die voorstelling die je hebt gemaakt? Voor het album? Het is mijn ontdekkingstocht naar mijn eigen roots. Dus leren over die geschiedenis. Dat leren over plantage Peperpot, het koloniaal verleden. Leren wat er in Ghana is gebeurd. En dat Fort Elmina, waar miljoenen Afrikanen op de boot zijn gedwongen, dat 2,5 eeuw van Nederland is geweest. Eigenlijk kennis opdoen en daardoor dingen beter snappen. En ook de armoede snappen waar mijn opa in is opgegroeid. En dat hij daarom naar Nederland is gekomen. Ja, ik heb een zwarte opa als kind en een zwarte moeder, maar je weet helemaal niet hoe komt dit eigenlijk allemaal. Waarom is mijn opa eigenlijk naar Nederland gekomen? Ja. Dus ja, dat onderzoek eigenlijk. Ja, en je hebt verwerkt dus ook inderdaad de reacties die je hebt gekregen en de gesprekken die je vervolgens hebt gevoerd. Ja, zeker. Zeker. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe voorstelling geworden. En een nieuwe lading misschien. Ja, het is wel. Eigenlijk, het is in constante beweging. Ik bedoel, ik ben vanaf 2018 hiermee bezig. En ik denk niet dat het ooit helemaal klaar is. Je leert er steeds weer iets over. Nu pas geleden stuurde iemand me weer foto's van Plantage Peperpot uit 1890 door, met nog tot slaafgemaakte die daar nog steeds werkt op de plantage. Waar ik dan naar zit te kijken van wow, misschien is het wel een van mijn voorouders. Dus het blijft ontwikkelen, om het zo te zeggen. Het blijft in beweging. Blijft in beweging en er komt nog een reis aan naar China. Voor nu gaan wij allemaal die reis maken naar de voorstelling. Dreaspora is vanaf nu op tour door het land tot en met mei te zien. Dankjewel, yes. Anna V. Heel veel dank, Teddy. Er is nieuwe muziek van Benny Sings, de Nederlander die ook internationaal als een speer gaat. Van Benny Sings is dit Young Hearts. Young Hearts, de nieuwe single van Benny Sings. Op 25 maart treedt Benny Sings op in Paradiso Amsterdam. Op 5 april in de Rotterdamse Maassilo. En op 6 april in Tivoli-Vredenburg, Utrecht. Heb je zelf iets moois gezien waarvan je denkt, daar moet iedereen naartoe? Of heb je iets gezien wat ik heb getipt en denk je, Teddy, waar heb je me nou weer heen gestuurd? Stuur een eigen recensie in via eenuurcultuur@wpro.nl. Dichter en columnist Ellen Dekwits won het afgelopen jaar voor haar oeuvre de Tollensprijs. Ze schreef onder andere Hogere Natuurkunde en Olijven moet je leren lezen. Sinds kort maakt ze de poëziepodcast Poëzie Vandaag. 1 gedicht per dag, gevolgd door een persoonlijke anekdote of een uiteenzetting van het gedicht. Welkom, Ellen. Hi, Teddy. Ja, laten we even in stijl van het nieuwe programma beginnen. Ik ga even een gedicht voordragen. Zoals je tegen een ziek dochtertje zegt, mijn miniatuurmensje, mijn zelfgemaakt verdrietje. En het helpt niet. Zoals je een hand op haar hete voorhoofdje legt, zo dun als sneeuw gaat liggen. En het helpt niet. Zo helpt poëzie. Ja. Poëzie helpt, hè? Kan helpen. Kan helpen. Ja, niet was... tegen een lekkende kraan. Niet tegen een lekkende kraan. Maar het kan helpen je blik op de dingen te veranderen, waardoor we misschien iets minder mismoedig zijn. Ja. Of misschien wat meer gefascineerd. Ja. Hoe doet poëzie dat? Poëzie is een manier waarbij dingen worden benoemd die je misschien niet eerder waren opgevallen, tot iemand anders ze voor je benoemde. En we weten allebei dat wanneer we soms dingen verwoord zien, waar we eerder al een beetje mee liepen, maar waarvan we dachten dat we de enige waren die het zagen, dat is een beetje eenzaam. En poëzie kan bijvoorbeeld helpen doordat dingen benoemd worden. Dingen waar je zelf nog niet eerder de vinger op de zere plek kon leggen. En tegelijkertijd, kijk, los daarvan, kan poëzie ook heel grappig zijn. Of lollig of zo. Ik hou heel erg van de gedichten van Annie M.G. Schmidt. Nou, daar zit meestal niet, tenzij je haar serieuze volwassen werk. Ze heeft een beetje ook Vassalis-achtige periode gehad. Maar haar kindergedichten, dat is gewoon vooral lol. En durf en brani. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Jij bent zelf al vroeg verslingerd geraakt aan de poëzie. Ja. Ook al sinds je studententijd bezig met het aan de mens brengen van, van poëzie. Hoe ga je die strijd aan? Maar hoe lukt dat? Dat weet je nooit zeker, want ik weet niet precies wat mijn doel erbij is. Kijk, we zijn natuurlijk in Nederland een zeer dataverslaafd land. Ik heb geen idee wat mijn targets zijn en of ik die haal. Maar het is wel zo, ik geef heel veel workshops, gastlessen op middelbare scholen. En door de jaren heen heb ik met een groep leerlingen contact gehouden. En die groeit. Die iets hebben aan gedichten. Die het leuk vinden. Die ook zelf zijn gaan schrijven. En er een manier in hebben gevonden om zichzelf te uiten. Dus ja, kijk, weet je, we leven toch in een wereld, of hebben heel lang in een wereld geleefd, in een Nederland, waar veel mensen merkten dat ik bang waren voor gedichten. En dat kwam misschien door enge lessen Nederlands, of omdat ze het überhaupt niet kregen met Nederland, of omdat, wat ook wel eens wordt opgemerkt, de Nederlandse poëzie een tijd lang best wel ingewikkeld was. Weet je wel, niet 1, 2, 3 begrijpelijk. Waardoor heel veel mensen bij voorbaat dachten van het is niks voor mij. En waardoor langzamerhand het vooroordeel kwam te ontstaan de poëzie bij voorbaat. Ontoegankelijk en zwaar en alleen voor mensen is die 30 jaar literatuurwetenschap hebben gestudeerd. En dat probeer ik een beetje te ontmantelen. Want ik word er zelf heel blij van. Ik zie hoe mijn leerlingen er blij van worden. En ja, het is net als met olijven leren eten. Je moet eerst een kans geven. En in die nieuwe podcast geef je ons dus 1 gedicht per dag. Ja. Wat zijn nou eigenlijk dichters die jou vroeger hebben geïnspireerd om dat nu te doen? Wat leuk. Je las net iets voor van Herman de Koning. Ik heb heel veel, zijn poëzie vond ik altijd prachtig. Ik heb heel veel ook over, van zijn essays gelezen over het lezen van poëzie en zo. Maar het zijn dichters die me meteen raakten. Rutger Copland, Hans Lodijssen, de Zweedse dichter Thomas Strandströmer, Vassalis natuurlijk. Maar ook moderne jonge dichters. Lieke Marsman, fantastische dichter. Echt heel jammer dat ze nu aftreedt als dichter des Vaderlands. Ja. Dus ja, dat zijn mensen geweest waardoor je opeens zo'n lol ziet in het beschrijven van stukjes van de wereld die je niet beschreven zag in columns of in geschiedenisboeken of in lessenmaatschappijleer. En want je begint, volgens mij is de eerste aflevering van Poëzie Vandaag ook van een gedicht van Hans Lodijssen, ja. Klopt dat? Ja. Ja. Zouden we eens eentje eruit kunnen lichten? Die hoeven we niet uit ons hoofd voor te lezen, maar eruit kunnen lichten om te vertellen wat er dan in die podcast gebeurt, hoe je een gedicht wil vertellen en uitleggen? Nou, bijvoorbeeld in die aflevering over Hans Lodijssen, daarin vertel ik dat ik als 15-jarige dat gedicht las en dat ik tegelijkertijd als 15-jarige een beetje een vriendschapscrisis had met mijn beste vriendin, die opeens zonder mijn goedkeuren een vriendje had gekregen. Ik was natuurlijk een beetje jaloers, zowel op het feit dat ze verkering had, dat wilde ik natuurlijk ook heel graag, maar ook dat ik mijn beste vriendin even kwijt was. Weet je, dat is natuurlijk al, dat gaat ons hele leven lang door. Als onze vrienden een nieuwe relatie krijgen, zijn ze 3 maanden lang ontrekeningsvatbaar van de radar verdwenen. En dat moet je ze ook gunnen. Je moet ze die vriendschapsvakantie even gunnen. Maar ik was vooral sip. Ik ervoor echt een soort rouw. En toen ik dat gedicht van Hans Lodijssen las, voor de luisteraars, het heet Je hebt me alleen gelaten, vond ik opeens, kwam er opeens een soort lampje op aan mij. Dat van, hé, ik heb last van vriendschapsverdriet. En door dat gedicht bedacht ik dat woord. En kon ik vervolgens naar mijn vriendin gaan van, hé, luister, sinds jij met Patrick Jan bent, heb ik vriendschapsverdriet. En zo konden we het uitspreken. We weten dat met verwoorden natuurlijk verwerken begint. En dat probeer ik mensen ook een beetje mee te geven. En de gedichten die ik ervoor uitkies zijn niet alleen gedichten die een beetje de diversiteit tonen van de Nederlandse letteren. Dus ik behandel ook middeleeuwse gedichten. En light verse, dus John O'Mill komt voorbij en Dr. Anders P. gaat voorbij komen. En Levi Weemoed. Maar ook gedichten die je misschien kunnen helpen iets verder te kijken dan common sense of wat we allemaal zouden moeten vinden en zo. Die je denken een beetje kunnen openschroeven. Ja, want poëzie kan je denken openschroeven, kan iets politieks aanwijzen, maar kan ook jou inderdaad tot een nieuw woord laten komen, zoals vriendschapsverdriet. Of het kan je aan het lachen maken. Het kan ook gewoon taallol zijn. Ja. Je hebt de Engelse of Nederlandse dichter John O'Mill, die in het ware leven docent Engels was. Ja. Die altijd heel erg moest lachen om de verbasteringen die zijn leerlingen opschreven. Wanneer die leerlingen van die Louis van Gaal uitdrukkingen in het Engels gingen doen. En hij had dan gedichten als: A terrible infant called Peter sprinkled his bed with a jeter his father got woost. Dat is toch hilarisch, weet je wel. Je moet poëzie heeft een heel elitair gehalte, een heel verheven gehalte, maar het is ook simpelweg taalspel. Ja. Kijken wat voor lol je kan hebben. En dat mag ook volgens mij. Ja. Is er iets dat je geeft ook workshops en ja. Is er iets dat een leerling heeft gezegd of heeft geschreven waar je dat je bijblijft? Ja, nou, eeuwen geleden gaf ik les aan een klas in Utrecht. En er zaten heel veel leerlingen die moslim waren. En het was net Ramadan. Dus die hingen scheef van de lage bloedsuikerspiegel in hun bank. En ik dacht, holy cannoli jongens, hoe moet ik jullie bij positieve houden? En toen rolde er het volgende gedicht uit. Een van die leerlingen die schreef: mijn liefde is als Ramadan. Overdag honger ik en 's nachts ben ik vervuld. Ja, wow. What the fuck. Ja. Hallo mensen. Oh, geweldig. Ja. Is er ook wel eens een dag dat je geen zin hebt in poëzie? Nee. Nooit? Nee. Nee, het is voor mij altijd. Het is ook een beetje altijd een soort proteststem geweest. In poëzie mag het gaan over nare en vervelende dingen des levens. Waar het in gesprekken met je familie. Maar ook als je op je werk bent, moet het allemaal toch wat vrolijker zijn. Anders ben je de mopperpot en zo. En ik heb heel lang het gevoel gehad toen ik opgroeide. Ik ben uit 1982. En ik groeide op in de hysterisch opgewekte en vooral maakbare de jaren 90. Waarin we alles zouden kunnen worden, weet je wel. Geopolitieke vrede zou nog binnen een paar jaar bereikt zijn. Het enige dat we ervoor nodig hadden was gewoon een goede economie. En verder was een ideologie niet nodig, laat staan waarden. Dat ging een beetje mis. En toen was ik al gedicht, omdat je dan denkt van, het ligt toch niet aan mij. Er schemert iets onder deze chemisch blije wereld. Ja. En dat is belangrijk, dat je ook die laag van het bestaan ziet. Want anders komen dingen je rouw op je dak vallen. En ik zie het bij vrienden van mij die bijvoorbeeld heel goed gehecht waren. Toen opeens de coronapandemie kwam, ze waren zo woedend. Om hoe hun leven ontwricht raakte. Ze vonden, met andere woorden, daar zijn ze nu al van bijgekomen, ze vonden dat ze recht op hadden dat alles goed bleef gaan. Ja, en als het opeens niet goed gaat, dan kan dat de rest van je leven verpesten. Mm-mm. Ik heb het ook bij mijn eigen grootmoeder gezien. Haar leven ging, die is in Nederlands-Indië opgegroeid als witte vrouw. Leven ging fantastisch tot haar 20ste. Weet je, want je stond daar boven aan de voedselketen en iedereen behandelde je met vol egaars, bla bla. Super entitled. Toen brak de oorlog uit. En toen moest ze armoede lijden. En daar is ze de rest van haar leven niet van hersteld. En de rest van haar leven intens bitter over geweest. Mm-mm. Terwijl ik ook, ik heb heel veel mensen geïnterviewd met een Indische achtergrond. Ik heb ook mensen meegemaakt die een gouden jeugd hadden tot hun 20ste. En toen kwam het kamp. En daarna hebben ze zich erbij neergelegd dat het leven niet altijd leuk is. En los van de trauma's konden ze leven. Mm-hmm. En als in wat meer dan een leven leiden dat meer dan overleven was. Ja, ja. En daarover, want inderdaad, je hebt het even over COVID gehad en over overleven. Het afgelopen jaar is voor jou moeilijk geweest. Ja, ja. Zijn er gedichten of dichters geweest die jou ergens doorheen hebben geholpen, die een soort lichtpuntje zijn geweest? Ja, wat altijd een lichtpunt voor mij is geweest, is het werk van Jan Arends. Die schreef hele korte, maar intense gedichten. En ook in tijden eerder, toen ik een jonge vrouw was en soms echt wakker lag, dat je dacht, ja, waarom hou ik mezelf eigenlijk in leven? Dat is een vraag die, ja, op sommige momenten me soms overvalt. En hij heeft een heel mooi gedicht. Dat is niet eens per se een hoopvol gedicht. Maar het beschreef het gevoel dat ik had, waardoor ik wist dat het ook bestond en niet onopgemerkt was gebleven. En het gedicht gaat als volgt. Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zal alles zijn. Ja. Dat is magisch. Ja. Ik weet niet precies waarom het werkte, maar het werkte. Ja. Haast als een soort psalm of een soera. Ja. Weet je wel, dat kan je nou vast bieden. Ja, prachtig. Ja. Zullen we afsluitend, want je bent natuurlijk zelf ook dichter. ik ben ook fan van jouw werk. En we hebben heel veel mooie dingen voorbij horen komen. Maar zullen we afsluitend nog even... wil ik heel graag naar jou luisteren. Wat goed. Wat fijn om te horen. Dank je wel. Dat is goed. Dit heet Bij de Rand. Maar hij wilde het zo graag, dus ik omhelste hem. Hij liep de golven in. Het water sloot zich als een dak. En ook de zon ging onder. En ik bleef nog heel lang achter. Tot mijn rug begon te jeuken. Ik dacht, nu komen vast mijn vleugels door. Wauw, dank je wel. Dank je. De podcast Poëzie Vandaag is te beluisteren via alle podcastkanalen. Heel jezelf met poëzie. Ga dat vooral doen. We gaan door met muziek van de Nederlandse zangeres Pitu. Vanavond staat ze op Eurosonic Noorderslag. En dit is haar nieuwe single, Devote. Devote was dat van Pitu. In maart begint haar tour door België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Met tussendoor ook optredens in Nederland. Onder meer op 10 maart dan staat ze op het Gasna Polski Festival in Scheemda. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Het programma waarin we je door het rijke cultuuraanbod gidsen. Soms zijn er van die fotoboeken of exposities waarvan je zegt... dat laat zich moeilijk omschrijven, dat moet je vooral met eigen ogen zien. Maar we gaan toch een poging wagen, omdat het zo de moeite waard is. Ik heb het over de foto's van Hans van der Meer. Die zijn samengebracht in een boek en op een gelijknamige expositie... getiteld Minor Mysteries. Dag Hans van der Meer. Dag Teddy. We hebben het hier over foto's die je midden jaren 80 in Hongarije hebt gemaakt. Wat bracht je destijds naar Hongarije? Ja, dat zijn een aantal redenen tegelijk eigenlijk. Maar om te beginnen, ik had ooit een opleiding daarvoor gedaan als fotograaf in Den Haag, een technische opleiding. En ik maakte vrij werk. En daarnaast had ik, deed ik allerlei baantjes, ook in de fotografie. Maar in 1983 ben ik naar de Rijksacademie gegaan, omdat ik toch eigenlijk wel op het soort punt stond van... nu moet ik gaan doen wat ik echt wil doen met die fotografie. Ik was in 1982 heel kort in Hongarije geweest, met mijn vriendin toen, een paar dagen maar. En ik had daar een aantal foto's gemaakt waarvan ik dacht van wauw, daar had ik blijkbaar iets mee met het soort van realiteit wat ik daar zag. En in 81 en 83 hadden wij die grote kruisrakettendemonstraties gehad. Achter het IJzeren Gordijn woonde zogenaamd onze vijand. Mm-hmm. Maar steeds meer mensen, en wij dus ook, die werden nieuwsgierig naar het leven daar. En eind mei 84 vloog ik daar naartoe. En was ik 2 weken de gast van het Hongaarse ministerie. Wow. En die hebben een soort programma voor mij in elkaar gedraaid. Ik ontmoette onder andere jonge Hongaarse fotografen. En ik ging ook een paar dagen naar Beets, want ik wou eerst een vergelijkbare stad als Leiden. Maar uiteindelijk ben ik in september daar naartoe gegaan en ben ik toch in Boedapest blijven hangen, als het ware. Want dat vond ik toch een veel interessanter plek. Ja, toen ben ik op straat gaan lopen en met mijn Leica en allerlei situaties waarin ik mensen aantrof op straat, ben ik gaan fotograferen. En vooral voor mezelf ook om erachter te komen, wat wil ik nou eigenlijk met die fotografie? Om te zien, want als ik even mag inzoomen op wat we precies zien. Je zegt in het alledaagse taferelen. Het lijken alledaagse taferelen op straat te zijn die we zien in het fotoboek. Maar als je even iets langer kijkt, dan valt je toch van alles wel op. Wat zien we precies? Waar kijken we naar? Dat is altijd grappig, hè, de radio. Nou ja, in feite, als je een beetje uitzoomt, zie je wel degelijk een studie van allerlei lichaamshoudingen. En wat ik eigenlijk wilde proberen, ken je dat als je bijvoorbeeld door de stad fietst, waar dan ook, en er komen 2 mensen voorbij en die zijn in gesprek, maar ze fietsen langs je en jij hoort maar 1 zin uit dat gesprek. Ja. En dan begint er iets met jouw verbeeldingskracht, hè? Mm-hmm. Je hoort alleen maar van, nou, dat had hij niet moeten doen, hè, gisteren. Mm-hmm. Dan denk je, ja, wat? Maar ja, ze fietsen verder, hè. Kijk, en dat met beeld, hè. Dus ik probeerde die beelden een beetje te isoleren, een beetje los te halen van misschien wel het verhaal waar ze bij horen. En het raadsel eigenlijk een beetje te vergroten. De foto als vraag, zeg maar, wat ik eigenlijk in mijn latere werk ook steeds vaker ben gaan doen. Hè. Het bevragen via beeld. Hè. De series die ik ook de laatste jaren aan het maken ben. Ik vind het belangrijker dat het beeld een vraag stelt. Hè. Dus ook letterlijk, hè. Waar kijk je naar? Wat betekent dit? Mm-hmm. Bij wat voor ontwikkeling hoort dit? En ook in Boedapest kwam ik er op een gegeven moment wel achter dat sommige van die beelden hoorden bij een groter verhaal. Kijk, ik kom daar op dat moment 40 jaar naar Jalta, hè, dus waar Churchill, Stalin en Roosevelt het Europa verdeelden. En daar lopen daar bijvoorbeeld allerlei bejaarden over straat met pakken karton te slepen. Ja, dat was natuurlijk niet grappig, weet je wel. Het was ook wel de humor die mij aantrok daar, hè, dus het zit zeker een soort humor in mijn werk. Maar het is niet altijd even leuk. En dat is natuurlijk ook wat in landen, in Oost-Duitsland had je dat ook met de wendeliteratuur. Dus mensen gingen op een bepaalde manier met het leven om en maakten er ook weer grappen over. En ik was heel erg bezig met een soort droge opmerking maken. Dus je had voor mij een generatie fotografen die best wel barok waren, met doorgedrukte luchten en accenten leggen. En ik vond eigenlijk meer dat je een soort grijstoontjes en een soort droge blik ergens op moet loslaten. Ik heb altijd die beschrijvende kracht van de fotografie heel bijzonder gevonden. Dat je eigenlijk, je fotografeert een onderwerp, maar misschien zit er naast en achter het onderwerp zit misschien nog wel een tweede en een derde. Het verhaal. Onderwerp. Ja, en het verhaal. Ja, en het eigenlijke verhaal. Hè. Zoals een vriend van mij, toen ik terugkwam af en toe in Nederland en foto's afdrukte, en Nico Rade was dat, en die zei, op iedere foto is wel iets kapot. Ja. En dat was ik niet aan het fotograferen, maar dat had hij wel goed gezien. Ja. Dat kwam er wel in, weet je wel. Dus, en dat is natuurlijk ook een beetje wat er met fotografie vaak gebeurt. Zeker na verloop van tijd. Hè, dat je, het is niet zozeer het onderwerp wat je toen dacht. Ja. Nee, verrek, die wereld om je heen is veranderd. En dat zie je zo goed. Juist op die toevallig meegefotografeerde details in de achtergrond zie je dat zo goed. Ja, en inderdaad, er zit veel humor in je werk. De luisteraars herkennen je werk misschien ook dankzij Hollandse Velden. De foto's waarmee je het amateurvoetbal en het Nederlandse landschap mooi in beeld hebt vastgelegd. Zou je kunnen zeggen dat de foto's in Hongarije bepalend zijn geweest voor je latere werk? Ja, zeker. Ja, dat zie je natuurlijk eigenlijk beter nu met terugwerkende kracht. Ja. Ik heb samen met Claudia Kussel hebben we een tentoonstelling gemaakt in Boedapest. Hè. Die heeft daar vanaf september tot december gehangen. En daar hebben we ook allerlei voorbeelden laten zien van mijn latere werk. Nu bij Wouter van Leeuwen in de galerie hangt een selectie van het Hongaarse werk met alleen Hollandse velden foto's eromheen. Ja. Maar toen ik aan Hollandse velden begon, kwamen er inderdaad een aantal dingen bij elkaar. En ja, voor mij is fotografie sowieso een ideeënwereld. Je laat ergens een idee op los. En bij Hollandse velden, dat was voor mij een heel genereus onderwerp. Want zowel de lichaamstaal van de spelers, ik ben zelf een amateurvoetballer. De aanstellerij van mannen die geblesseerd op de grond liggen. Maar ook het niet. Ik vind fotografie vaak de aantonende wijze als vorm. En een boerderij toevallig op de achtergrond in beeld brengen. Dat geeft mij een veel overtuigender beeld van hoe je de wereld ervaart. In plaats van dat je, dus een stolle boerderij een mooi ding vindt. Mm-hmm. Ja, dan zou ik hem als onderwerp niet zo gauw in mijn beeld fotograferen. Eigenlijk probeer ik de achtergrond van ons bestaan, zeg maar, ook in mijn werk op de achtergrond een rol te geven. Dat zie je ook bij die latere series van over Nederland. Nederland is voor het leefbaar. Ja. Er zijn vaak, is daar ook een motief, hè? Twee mensen bijvoorbeeld die elkaar tegenkomen. Die staat met een fiets in de hand en de ander met een boodschappentas. En één moet zijn verhaal kwijt en de ander die wil eigenlijk weg. En dat zit, daarmee heb ik ook de eerste foto in het boek is eigenlijk een vergelijkbare situatie in Hongarije. Die ik dan al 25 jaar daarvoor had gemaakt. Hè? Dus een man die tegen de muur gedrukt staat. Een vrouw met een boodschappentas. Zij heeft een verhaal, maar hij wil weg. Maar ja, hij kan niet weg. Nee. Zij moet dat verhaal kwijt. Ja. En ik gebruikte dat soort motieven eigenlijk om Nederland te laten zien, hè? In dat boek al die middelgrote plaatsen in Nederland. Hè? En dat boek ging eigenlijk heel erg over, het heette in de Volkskrant toen ook Het Raadsel Nederland. Waarom ziet Nederland eruit zoals het eruit ziet? Hè? Dus een soort poging om de dominante cultuur van Nederland in beeld te brengen. Hè? Je weet helemaal niet of je in Raalte bent of in Boskoop. Nee. Of in Maniduit of in Veghel. Wij doen dingen op een bepaalde manier, met bepaalde materialen. En je herkent het als Nederlands. Ja. En daar zit iets interessants in. Hè? Het boek Minor Mysteries is verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. De foto's zijn in groot formaat te zien bij Galerie Wouter van Leeuwen in Amsterdam. Tot en met 18 februari. Dankjewel, Hans van der Meer. Graag gedaan. De Schotse Katie Gregson-McLeod wist afgelopen woensdagavond hoge ogen te gooien tijdens Eurosonic Noorderslag, volgens onze collega's van 3 voor 12. Songs Written for Piano is de toepasselijke titel van haar EP. En daarvan is dit Complex. Is razor thin between being numb and feeling everything. Good days only serve as relief again. Listen.